We both know that it's wrong, but it's much too strong to let it go now. Well, it's time for us to believe it. It hurts so much, it hurts so much inside. Now she'll go her way and I'll go mine. Tomorrow. Zapraszamy do reklamy. W Media Expert na długi weekend 1000 produktów w obniżonych cenach. Już od jutra nawet do -50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 3 maja, jest południe. Tomasz Ławnicki, zapraszam na serwis Trójki. Dzięki wysłannikowi Kremla obserwatorzy OBWE zostali uwolnieni. To dowód, że terroryści słuchają tylko Moskwy, komentuje Kijów. Rośnie bilans zamieszek w Odessie. Ofiar jest już 46. Większość to zwolennicy Rosji, którzy zginęli w pożarze podpalonego gmachu. Z podziękowaniem, że możemy się cieszyć wolnością, wystąpił prezydent Komorowski. Na Zamku Królewskim wręczył najwyższe państwowe odznaczenia. Uwolnienie obserwatorzy OBWE w drodze do Doniecka. Tam spotkają się z przedstawicielami ukraińskich władz oraz Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie. W rękach separatystów w Słowiańsku spędzili ponad tydzień. Informacje o ich uwolnieniu najpierw podał wysłannik Władimira Putina do Donbasu, Władimir Łukin. Potem, po kilkudziesięciu minutach, także szef MSZ w Kijowie, Andrii Deszczyca. Ukraińskie władze nie kryją, że to przedstawiciel Kremla doprowadził do uwolnienia 12 wojskowych, w tym Polaka. To on negocjował z terrorystami uwolnienie zakładników, a według Służby Bezpieczeństwa Ukrainy wręcz dostosowywał swój przyjazd do życzeń separatystów, tak aby opóźnić ukraińską operację antyterrorystyczną. Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Deszczyca w jednym z portali społecznościowych podsumował uwolnienie zakładników krótko. Kolejny dowód na to, że terroryści słuchają się tylko Rosji. Inspektorzy wojskowi państw OBWE zostali zatrzymani 25 kwietnia na rogatkach kontrolowanego przez prorosyjskich separatystów Słowiańska. Miejscowe samozwańcze władze przetrzymywały łącznie 12 wojskowych, 4 z Niemiec oraz po jednym z Polski, Danii, Czech i Szwecji, a także 4 ukraińskich żołnierzy, którzy im towarzyszyli. Jednego z zakładników, Szweda, zwolniono po 2 dniach ze względu na stan zdrowia. Piotr Pogorzelski, Polskie Radio Kijów. Jeszcze doniesienia z Odessy. Tam rośnie bilans wczorajszych starć między proukraińskimi działaczami i kibicami, a prorosyjskimi bojówkarzami. Jak podaje prokurator obwodu odeskiego, nie żyje 46 osób. 31 z nich zginęło w pożarze w siedzibie związków zawodowych. Jak zginęli pozostali, śledczy nie podają. Wczoraj informowano, że co najmniej 4 osoby zostały zastrzelone. Rannych jest ponad 200. Lokalne władze winą za zamieszki obarczają milicję, która najpierw nie była w stanie zapobiec napadowi prorosyjskich bojówkarzy na pokojową demonstrację Ukraińców, a potem krwawemu odwetowi. To Ukraińcy bowiem spalili 2 miasteczka namiotowe separatystów, a potem podpalili budynek, do którego uciekli zwolennicy Rosji. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy twierdzi, że wydarzenia te były koordynowane przez Rosjan, a polski premier ocenia. Wszyscy widzimy, że tak naprawdę mamy do czynienia już z konfrontacją zbrojną, organizowaną nie przez demonstrantów, tylko przez państwo, w tym przypadku przez Rosję. Zdaniem Donalda Tuska to jest wojna, choć nietypowa, ponieważ nie została wprost wypowiedziana. Według premiera dyplomacja państw zachodnich zawiodła. Donald Tusk skrytykował także postawę niektórych polityków, którzy apelowali, by Władimir Putin zaangażował się w rozwiązanie konfliktu na Ukrainie. Prawdziwym, przemyślanym apelem do prezydenta Putina byłby apel o to, aby przestał się angażować w te kwestie, a nie żeby zaczął się angażować w te problemy Ukrainy. I podejrzewam, że każdy, kto ma rzeczywiste pojęcie o tym, co się dzieje dzisiaj na Ukrainie, nie jest poddany takiemu paraliżowi strachu, powinien wyraźnie, otwarcie powiedzieć, że dzisiaj problemem Ukrainy i całej tej części świata jest zaangażowanie prezydenta Putina, a nie brak zaangażowania. Rzecznik prasowy Kremla Dmitrij Pieskow wydał zaś właśnie oświadczenie, że tu cytat, za rozlew krwi w Odessie odpowiedzialność ponoszą zarówno władze w Kijowie, jak i ich poplecznicy na Zachodzie. Podziękowania dla tych, którzy budują dobry, uczciwy, sprawiedliwy, mądry i piękny kraj, padły z ust Bronisława Komorowskiego. Z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja prezydent wręczył na Zamku Królewskim w Warszawie odznaczenia. Order Orła Białego otrzymał fizyk, ksiądz profesor Michał Heller, krzyże komandorskie Orderu Odrodzenia Polski, m.in. konstytucjonalista profesor Piotr Winczorek i transplantolog profesor Jerzy Hołowiecki. Zamek Królewski to symbol trwania naszego państwa, narodu i społeczeństwa, mówił Bronisław Komorowski. Powinniśmy być wdzięczni, że możemy się cieszyć odzyskaną ćwierć wieku temu wolnością. Dziękować i opatrzności Bożej, losowi, historii, dziękować wszystkim współobywatelom, ale także dziękować tym, którzy tą odzyskaną 25 lat temu wolność mądrze, rozsądnie, umiejętnie zagospodarowują z pożytkiem dla dobra wspólnego. To jesteście wy państwo między innymi. Serdeczne więc podziękowanie w imieniu całej Polski. Słowa podziękowania także padły z ust metropolity warszawskiego kardynała Kazimierza Nycza. Przewodniczył on wcześniejszej mszy o jedność narodu. Zawsze razem, nigdy jeden przeciw drugiemu. To są życzenia zawsze aktualne. A może trzeba je przypominać i trzeba je przywoływać, szczególnie kiedy tego bycia razem za sprawą Matki Bożej Królowej Polski i za sprawą świętego Jana Pawła II tak bardzo wszystkim nam potrzeba. Teraz zaczyna się główna część obchodów. W południe rozpoczynają się uroczystości na Placu Zamkowym, gdzie prezydent wygłosi przemówienie. Odczytana zostanie preambuła Konstytucji 3 maja oraz odbędzie się pokaz musztry paradnej. To był Serwis Trójki. Długi weekend upływa pod znakiem parasoli i kurtek przeciwdeszczowych. Na więcej przejaśnień mogą liczyć jedynie mieszkańcy północnej części kraju, ale tam niezbyt ciepło. Teraz do 14 stopni w Szczecinie, w Suwałkach 12, w Gdańsku 11, w Zakopanem 10, w Lublinie 8, w Łodzi zaledwie 4. Trójka. Program trzeci. Komunikat Państwowej Komisji Wyborczej. Do 5 maja osoby niepełnosprawne mogą zgłosić do Urzędu Gminy zamiar głosowania korespondencyjnego w kraju. Więcej informacji na stronie info.pkw.gov.pl. Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja. Głosowanie w godzinach od 7 do 21. Autopromocja. Świat zwariował. Na antenie Trójki. W najbliższej audycji między innymi opowiemy o tym, jak zmienia życie psychoterapia. Dziś nadal korzystanie z usług psychoterapeuty jest dla nas czymś wstydliwym. A szkoda. Tak jakbym się od czegoś odcięła. To jest tak, jakbym miała 30 kilo mniej. To jest tak, jakbym miała czas dla siebie. Po prostu było widać po mnie zmiany. Zajrzymy też na pewną plażę nad Wisłą oraz sprawdzimy, jak żyją minimaliści. Doszło do tego, że większość moich takich osobistych rzeczy mieści się w plecach o 25 cm. Zapraszam w niedzielę o 11. Gabriela Darmetko. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt 50 rat 0%. Na przykład notebook Lenovo z procesorem Intel Core i3 oraz pamięcią RAM 4 GB za jedyne 1999 zł lub w 50 ratach 0%. MediaMarkt.pl. Jesteśmy w fabryce Opla. To tutaj powstają Ople z fabryczną instalacją LPG. Teraz w atrakcyjnej ofercie. Dlaczego warto z niej skorzystać? Porównaj roczne koszty LPG i paliwa przy przebiegu 20 tysięcy kilometrów. Zwrot z zakupu instalacji możesz uzyskać już po roku. Wybierz Corsę, Astrę lub Merivę i zyskuj z każdym kilometrem. Więcej na opel.pl. W Media Expert na długi weekend 1000 produktów w obniżonych cenach. Już od jutra nawet do -50%. Media Expert. Włączamy niskie ceny w sklepach i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Radiowy Dom Kultury. Zatoka piękna, morze, tak ze 30 stopni w słońcu. Zaczynamy. Dzień dobry z Sopotu. In Chile, can I sing with you about Mr. Tembo and what he's got to do? But first I'm going back to the co-op room to find the mission and help him with his load. Mr. Tambo's on his way up the hill with only this song to tell you how he feels. But to get that he will need a helping hand. It's where he is now, but it wasn't what he planned. Just like the TV in Mr. Tembo's room. Off the emphatic night he checked in on his own at Mokomazi Inn and made it his home. Mr. Tembo's on his way up the hill with only this song to tell you how he feels. But to get there he won't need a help. Where he is now, but it wasn't what he planned. It's where he is now, but it wasn't what he planned. In Chile, we will sing to you about Mr. Tembo and what he's going through. Gets up early while you are still in bed. Mr. Tembo, grey blanket by his head. Mr. Tembo's on his way up the hill with only this song to tell you how he feels. But to get there he won't need a helping hand. It's where he is now, but it wasn't what he planned. Fred, you take those lions off the front of the boat. Good God, man, have some heart in you, will you, please? All right. I'm trying to run this expedition in a decent manner. Logistics, haulage, golf, bungalows, spires, canals, cows, hay bales, telegraph, wires, pylon power, farmhouse oak, chimneys, still used, domes, satellites, football pitches, faded flags and lots of dogs, neon cross on top of a block of flats, and a church, not as usual. Mr. Tembo's on his way. To pan Damon Albarn ze swojej płyty solowej. Taka piękna piosenka dla małego słonika, Mr. Tambo. Na początek dziś Radio Wedom Kultury w Sopocie na naszej plaży. Oficjalnie pierwsza audycja w całości właśnie stąd. Wiele się wydarzy na antenie do 14. Nie będziemy tylko w Sopocie. Opowiemy m.in. o nowym filmie, który pojawi się 9 maja w kinach. O filmie pięknym i wstrząsającym. Nosi tytuł Powstanie Warszawskie. Naszym gościem będzie Jan Ołdakowski, dyrektor Muzeum Powstania Warszawskiego. Poza tym będziemy w Tarnowie, tam jest Ryszard Jaźwiński. Opowiemy o kolejnym najciekawszym budynku świata i zajrzymy, posłuchamy, co przygotował dla nas na dziś Wojciech Włodarczyk w cyklu Muzyczny Przewodnik Trójki. Naszym gościem po 13 będzie sopocianka Magda Grzebałkowska. Przypomnę, napisała świetną książkę o Beksińskich, teraz pracuje nad kolejną. Porozmawiamy i o tej wydanej w lutym, i o tej nowej, która za kilka miesięcy. Będzie też o książkach, oczywiście o książkach w Sopocie, to już za kilka minut. Ze mną dziś ten program prowadzić będzie Agnieszka Opszańska. Tak się rozglądam i jej nie ma jeszcze z nami, dlatego że wbiegła do naszej budki, która stoi przy Monciaku. Stamtąd jeszcze nie dzwoniła. Halo, halo. W telefonicznym skrócie. Przenosimy się do Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu na wystawę, w której bierze udział około 40 artystów z różnych zakątków świata, a tytuł jej brzmi Arena. O, olbrzymiej sali kolumnowej na wielu setkach metrów kwadratowych przestrzeni pokazujemy artystów, którzy wywodzą się z bardzo różnych kręgów kulturowych, z najróżniejszych krajów świata, bardzo od siebie odległych. Mamy i artystów polskich, i szwedzkich, i afrykańskich, i artystów z Izraela, z Włoch, z Grecji. Także to jest projekt zrealizowany z wielkim rozmachem międzynarodowy, ale też taki projekt, który ma za zadanie stworzyć taką platformę do intelektualnej refleksji nad tym, jak mogą przebiegać linie napięcia między sztuką a polityką i jak te niebezpieczne relacje, zjawiska mogą dawać owoce w postaci projektów artystycznych. Mówi Katarzyna Toczko. Dobrija Denegli, czyli kuratorka wystawy Arena, postanowiła uczynić Josepha Beuysa, fantastycznego artysty europejskiego, takim punktem wyjścia, postacią znaczącą dla wystawy. Joseph Beuys zawsze twierdził, że rola artysty jest również rolą nauczyciela, rolą aktywisty i działacza społecznego. I to bardzo dobrze widać we wszystkich realizacjach zgromadzonych na naszej wystawie w tej przestrzeni rzeczywistej CSW. Mamy wspaniały, monumentalny fresk cyfrowy Michal Rowne, doskonałej izraelskiej artystki, która stworzyła specjalnie dla CSW metodę gigantyczną, poruszającą, wywołującą dreszcze instalację, która mówi o rzeczach uniwersalnych, takich jak czas, dzieje, historia, ale też o takiej bardzo osobistej historii każdego z nas. Ale mamy też w przestrzeni CSW stworzoną faktyczną arenę. Dobrija Denegri postanowiła stworzyć też okazję do współpracy z grupą międzynarodowych kuratorów, właśnie na współpracę z osobami, które pochodzą z krajów, które wydają się teraz takimi ogniskami rewolucji i dużych zmian społecznych. Duża, intrygująca wystawa, której towarzyszy bardzo bogaty program wykładów i projekcji filmowych. Arena w Toruńskim Centrum Sztuki Współczesnej aż do września, więc mamy sporo czasu. A z Torunia przenosimy się do Lublina. W tamtejszej galerii Labirynt okazja, by zmierzyć się z ostatnią pracą z legendarnego już cyklu Fragment Mirosława Bałki. W galerii Labirynt czeka kolejny fragment Mirosława Bałki, czwarty z kolei. Taki, który jest podsumowaniem trzech poprzednich i też taki, który wraca do miejsca, z którego wszystkie fragmenty wzięły swój początek. Jest to miejsce Lublin, w którym znajdował się obóz na Majdanku, w którym Mirosław Bałka po raz pierwszy dokonał zapisów wideo. Mówi Marek Goździewski. Potem powstały trzy jego prace. Najsłynniejsza, która znajduje się w kolekcji Tate Modern, która jest jedną z ikon początku sztuki XXI wieku. I fragment w galerii Labirynt w Lublinie jest podsumowaniem wcześniejszych fragmentów. Każdy z tych fragmentów był inny. Nie było takiego samego fragmentu. Każdy odnosił się do przestrzeni, do miejsc, w których był wtedy prezentowany. Teraz przyszedł czas, przyszła chwila, żeby podsumować wszystkie doświadczenia fragmentaryczne, powrócić do miejsca, z którego fragment wziął swój początek i ponowić refleksję nad tym, do czego fragment się odnosi. Mirosław Bałka i podsumowanie cyklu Fragment w galerii Labirynt w Lublinie. A na koniec odwiedzamy Dom Kultury w Rybniku Chwałowicach. Tam 9 maja wieczór sztuk zatytułowany Fuzja Światów. Kolumbia, Peru, Polska. To jest cykliczna impreza. No i tak się złożyło, że akurat w maju mamy wieczór, który poświęcony jest kulturze Ameryki Południowej i kulturze Polski. Czyli generalnie Polacy i mieszkańcy Ameryki Południowej zagoszczą w Rybniku w Domu Kultury w Chłowicach. Mówi Krzysztof Łapka. Najciekawszymi elementami będzie wystawa Magdy Kiesek i oczywiście wideo art Javiera Bernalda Arbelo. To są bardzo młodzi ludzie, których połączyła sztuka, historia, kultura latynoamerykańska. Magda, zafascynowana kulturą Ameryki Południowej, maluje. Zainspirowana jest cudownymi krajobrazami Wybrzeża Karaibskiego i takie obrazy właśnie zobaczymy na wystawie. Wystawa będzie miała tytuł Latynoskie inspiracje, a Javier, to jest znany artysta wizualny z Kolumbii, który zaprezentuje dwie swoje animacje. Obie zostały też bardzo wysoko ocenione i nagrodzone. Momentum i Sen o restytucji. Traktują o Kolumbii, a jeszcze na zakończenie oczywiście muzyka andyjska. I tutaj Greco Calderon Chavez zagra na niesamowitym, ciekawym instrumencie oryginalnym z tamtych regionów właśnie Peru, Boliwii i Chile, charango. Także gorąco zapraszam, to jest niesamowita uczta dla ducha, dla oczu, dla wszystkich zmysłów. To już 9 maja w Rybniku Chwałowicach, a szczegóły na stronie www.dkchwalowice.pl. Zapraszam. Agnieszka Obszańska dzwoniła z naszej budki i za chwilę, jak łania przybierze na kulturalną plażę i pojawi się także w Radiowym Domu Kultury. A na antenie The Dumplings. Dumplings, słodko-słony cios, to piosenka o lodach na plaży i nie tylko, jak rozumiem. Piękne słońce, proszę Państwa. Ania Regulska, która siedzi za konsoletą, przy konsolecie w Warszawie, mówi, że w stolicy deszcz, no nie ulewa, ale deszcz, a u nas od 8 piękne słońce i niebo nie jest zachmurzone, samoloty lecą, jak widać. Mamy pozdrowić maturzystów, nie tylko z 6 ELO w Gdyni, którzy przygotowują się do najważniejszego egzaminu. Tak im się wydaje, że najważniejszego w życiu, to podobno od poniedziałku. Pierwszy gość z nami na kulturalnej plaży Trójki tu w Sopocie. Pomysłodawczyni i wykonawczyni Festiwalu Literacki Sopot, w tej chwili także wiceprezydent miasta, Joanna Cichocka. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotkaliśmy się, by zapowiedzieć to, co się wydarzy z naszym znakiem jakości w sierpniu. Znowu zjadą się pisarze. No tak, zjedzie się dużo pisarzy. Jesteśmy na plaży, która będzie plażą trójkową nadal. Jak rozumiem, będziesz tam prowadził spotkania. Będą nasze spotkania, tak, cykl spotkań z naszym znakiem jakości w trakcie festiwalu. Także to jest nowe pasmo, które pojawia się w tym roku w czasie Literackiego Sopotu. Literacki Sopot 21-24 sierpnia, chciałam powiedzieć, w tym roku. No i oczywiście wiele innych jeszcze takich dodatkowych atrakcji, poza tymi stałymi elementami, jak spotkania z nominowanymi do Nagrody Literackiej Nike i z książką dziecięcą. W tym roku też bardzo dużo dramaturgii, bo w tym roku taką wiodącą literaturą będzie literatura rosyjska. No właśnie, ale ta literatura rosyjska skupiona, nie wiem jak to powiedzieć, no dysydenci, opozycjoniści. No tak, bo to jedyne wyjście, żeby w tym roku opowiedzieć o literaturze rosyjskiej wobec tego, co się dzieje. Myśmy planowali obecność literatury rosyjskiej już w zeszłym roku, zapraszając Jerofiejewa, i to się nam wydawało bardzo dobrym pomysłem. Od razu myśleliśmy o tym, żeby zaprosić ludzi, którzy są, no nie są pupilami władzy w Rosji. Mhm. I chyba nam się udało. Zapraszamy Jelenę Czyżową, która jest szefową penklubu w Petersburgu i jedną z sygnotariuszek takiego listu, który w marcu podpisała grupa intelektualistów rosyjskich, listu przeciwko polityce Putina i Rosji wobec Krymu. Będą też inni wybitni pisarze rosyjscy, dziennikarze i dwie debaty, które będą poświęcone i Rosji, literaturze rosyjskiej i jakby temu, co intelektualiści polscy piszący o Rosji i rosyjscy myślą o tym, co się dzieje. No jakkolwiek to nie zabrzmi, nie wiemy, co się wydarzy do sierpnia. Nie wiemy, niestety. Nie wiemy, sytuacja jest dynamiczna. Na pewno te dyskusje będą bardzo ciekawe, interesujące, pewnie żywiołowe. Patrzę na listę osób zaproszonych, na między innymi Sorokin, Paniuszkin, Wyrypajew, więc intelektualiści na pewno będą mieli wiele ciekawego do powiedzenia, ale też oczywiście pisarze polscy się pojawią. Pisarze polscy niewątpliwie i taka sekcja, którą od dwóch lat rozwijamy, czyli książka historyczna, i wiemy już na pewno, kto będzie. Będzie Weronika Grzebalska z książką Płeć Powstania Warszawskiego o kobietach w Powstaniu Warszawskim, bardzo interesująca. Będzie Anna Kłys z książką Brudne Serca, jak zafałszowaliśmy historię chłopców z lasu i ubeków. I Włodzimierz Kalicki, książka Powrót do Sulejówka. Myślę, że bardzo interesujące książki i też takie, no, do dyskusji, bardzo gorące. W roli prowadzącej pojawi się także mieszkanka Sopotu Magda Grzebałkowska za godzinę u nas, autorka książki Obeksińskich. To też Państwu polecamy. Wiemy też, możemy potwierdzić, że jedną z osób, która pojawi się tutaj na naszej plaży, będzie Mariusz Szczygieł, współtwórca tej znakomitej antologii 100 na 20, czyli porozmawiamy o reportażach polskich najlepszych XX wieku, ale powiedzmy, że to nie tylko plaża będzie miejscem, gdzie będą się odbywały spotkania. Tak, tak. Literacki Sopot jest festiwalem, który się dzieje w całym Sopocie. Mamy na Placu Przyjaciół co roku targi książek. W tym roku też targi też się odbędą. Potwierdzili swoją obecność najlepsi wydawcy polscy. Rzeczywiście bardzo wielu wydawców i jak zwykle bardzo wiele ciekawych książek. Miejscem spotkań jest Państwowa Galeria Sztuki, gdzie są spotkania z nominowanymi do Nagrody Literackiej Nike, ale też Dworek Sierakowski, takie pasmo, którym się zajmuje Tadeusz Dąbrowski, nasz znany poeta, który będzie mówił tym razem o małych wydawnictwach i też zaprosił bardzo ciekawe wydawnictwa, ale też Muzeum Sopotu, gdzie jest cała strefa książki dla dzieci. Będą dyskusje, debaty, spotkania z pisarzami, ale też spotkania z psychologami i mówienie o tym, jak książka i poprzez książkę można rozmawiać z dzieckiem. Park Północny, strefy czytania, krytyka polityczna, która już jak co roku też będzie w Parku Północnym miała taką strefę czytania i też będzie organizowała spotkania. Jednym z gości będzie Anda Rotenberg. Tych spotkań przez krytykę organizowanych. Niedawno wydali znakomitą książkę. No właśnie dlatego będzie Anda Rotenberg. To przypomnij może daty. To jest 21-24 sierpnia. Pogoda na pewno dopisze, jak w poprzednim roku. Zapraszamy do Sopotu, na naszą plażę i okolice, na spotkanie z Literackim Sopotem. Przypomnę stronę literackisopot.pl, tam wszelkie informacje. Codziennie coś nowego się pojawia. Na pewno i będziemy te informacje uzupełniać. Także u nas na antenie w Radiowym Domu Kultury z najwyższej półki i w innych programach będziemy Państwa do Sopotu zapraszali, a naszym gościem tu na plaży była pomysłodawczyni festiwalu i wiceprezydent miasta Joanna Cichocka. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Do zobaczenia, a u nas Arcade Fire. Maybe it's true. to Arcade Fire, trzeci single z ich najnowszej płyty We Exist. Istniejemy. Przybiegła z budki Agnieszka Obszańska. Dzień dobry. Dzień dobry. No jak ci się podoba na naszej plaży? No bardzo ładnie, takiej lokalizacji to chyba jeszcze nie mieliśmy. Przed nami morze, dookoła piasek, słońce. Słońce to tutaj był temat dyskusyjny. No naszej rozmowy, ale okazało się, że jest. To też podam hasło dnia. Sklepik na tej naszej plaży, tuż obok naszego studia jest sklepik Walędzik. Można tam pójść i się zaopatrzyć. I także adres dnia, gdyby ktoś chciał dokładne namiary, to Mamuszki 2, to jest ten adres, pod którym jesteśmy. Mamuszki 2? Tak. Wejście numer 20 na plażę, to jestem przekonany o tym. Tam, gdzie dużo koszy. Posłuchaj, teraz przeniesiemy się do miasta, gdzie są dwie rzeki i potok. Zostałem pouczony dwa dni temu. Do Tarnowa. Dzień dobry. Dzień dobry, Ryszard Jasiński, tak, jestem tutaj oczywiście w Tarnowie. Dwie rzeki, Potok, Wątok i Góra Marcina w tle, bo tę górę widzimy prawie z każdego miejsca tutaj w Tarnowie. No ale nie o tym, bo dzisiaj to już właściwie przedostatni dzień 28. Tarnowskiej Nagrody Filmowej Festiwalu Wybranych Polskich Filmów Fabularnych. Wieczorem gala wręczenia nagród, wtedy też poznamy laureatów, jury w tym roku obradowało pod przewodnictwem Janusza Kijowskiego, ale wcześniej, bo właściwie już niedługo o 14:00 debata krytyków filmowych. Zjechało tu do Tarnowa wielu znakomitych krytyków, a jeden z nich już właśnie ze mną. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest dr Mateusz Werner, krytyk filmowy. Właściwie, Mateusz, obserwujesz Tarnowską Nagrodę nie pierwszy raz i już od kilku dni, a dzisiejsza debata krytyków ma na celu podsumować to, co się w ostatnim sezonie działo w polskim kinie, to, co też mogliśmy oglądać tutaj podczas festiwalu. Ale zwróciłeś mi uwagę w takiej rozmowie prywatnej na to, że ta debata jest pewnym powrotem do pewnej tradycji, która wydawałoby się już zanikła. To ciekawe. Tak, nawet nie wiem, czy to jest powrót. Wydaje mi się, że Tarnów utrzymuje tę tradycję, która w innych tego typu miejscach, takich właśnie letnich czy wiosennych przeglądach filmowych regionalnych czy lokalnych, już zanikła, została wyparta hałaśliwą promocją, tak można powiedzieć. Tutaj jeszcze utrzymuje się klimat dawnej rozmowy o kinie, które istnieje w kontekście szerszym, po prostu polskiej kultury. I mnie to wzrusza, ponieważ ten rodzaj rozmowy o kinie został, tak jak powiedziałem, wyparty, on gdzieś zanikł. A odwołujesz się jeszcze nawet, być może, no, czego sam bezpośrednio nie pamiętasz, nie uczestniczyłeś wtedy, za młody byłeś na to, ale pewnie się odnosisz jeszcze do takiej tradycji z lat na przykład 70., tak? Tak, tak, oczywiście to jest tradycja dyskusyjnych klubów filmowych i pani Anna Grygiel, która jest dyrektorką Tarnowskiej Nagrody Filmowej i takim spiritus movens tutaj wszystkich inicjatyw, ona właśnie wywodzi się z DKF-u tarnowskiego i dzielnie podtrzymuje tego typu rozmowę. Tak, tak. O kinie, ważnej rozmowy o kinie. Tak, właśnie pytania o całość, nie o poszczególnych reżyserów, nie o jakieś gatunki wybrane filmowe, nie o poszczególne tytuły i to w rytm kolejnych premier czy promocji, tylko ten festiwal próbuje zbierać właśnie całą produkcję całoroczną, wybierać z niej to, co najwartościowsze, prezentować, pokazywać miejscowym kinomanom za bardzo przystępną cenę, także oni sobie odkładają ten moment pójścia do kina. Tak, czasami czekają na pewien film. Czasami czekają, tak. No właśnie, po to, żeby zobaczyć to w większej grupie, i zobaczyć całość, zobaczyć polskie kino z lotu ptaka, zobaczyć, jak się ono zmienia. Ja byłem w zeszłym roku w jury, 2 lata temu byłem w jury, w tym roku zostałem tutaj zaproszony jako prowadzący rozmowy z młodymi filmowcami, którzy debiutują w ramach tych bardzo pożytecznych projektów. To była prezentacja Studia Monka. Tak, właśnie Studia Monka, 30 minut, pierwszy dokument. Także mam ogromny szacunek dla tego, co tutaj się dzieje w Tarnowie. Właśnie można troszeczkę ulec takiemu złudzeniu, takiemu rajskiemu złudzeniu, bo to jest rzeczywiście festiwal wybranych filmów, w związku z tym, jeżeli ktoś chciałby na ich podstawie, na podstawie tego creme de la creme... No właśnie mówić, stworzyć jakąś ocenę. Stworzyć ocenę, to ona będzie lekko skrzywiona, bo to już są filmy... Ta najwyższa półka, tak? Z pewną preselekcją i... Mhm. I ta preselekcja ma charakter właśnie taki DKF-owy, powiedziałbym, bo na przykład w Gdyni to, co od kilku lat robił Bartek Chaciński, teraz Michał Oleszczyk, nowy dyrektor, będzie to pewnie kontynuował, czyli też taka właśnie preselekcja tej produkcji filmowej ma bardziej charakter takiego przeglądu, no, przemysłu filmowego. Tak, profesjonalnego. Profesjonalnego. Tutaj myśli się o widzach, myśli się o publiczności. Ja myślę, że tutaj chyba postawimy kropkę, dlatego że ta debata krytyków filmowych przed nami, jak mówiłem, o 14:00, debata jest otwarta również dla publiczności, która wspólnie z nami może dzisiaj podsumować to, co się działo przez ostatni tydzień w Tarnowie. Zapraszamy więc o 14:00 do kina Marzenie. Dziękuję Ci bardzo za spotkanie, to krótkie chociaż na razie. W Trójce był z nami dr Mateusz Werner, krytyk filmowy. Dziękuję bardzo, do widzenia. I zapraszamy, pozdrawiamy z Tarnowa. Panie doktorze, panie redaktorze, dziękujemy. Jutro trójkowo-filmowo na naszej antenie w całości właśnie stamtąd, znad dwóch rzek, potoku i nieopodal, pamiętajmy, też jest góra. Już nie pamiętam, jak się nazywa, ale Rysiek na pewno to przypomni. A teraz u nas pan z Japonii, nazywa się Yoshi Horikawa i pięknie tak zagra z zatoką w tle.

No właśnie, jaki aplauz. To można teraz przez chwilę, przez kilkanaście minut z Magdą porozmawiać. My się spotkamy na antenie po 13. A teraz w Radiowym Domu Kultury kolejny odcinek cyklu sprezentowany nam przez Wojciecha Włodarczyka. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Muzyczny przewodnik trójki. W Radiowym Domu Kultury proponujemy dziś spotkanie z muzyką Krzysztofa Herdzina. Krzysztof Herdzin urodził się 21 maja 1970 roku w Bydgoszczy. Pochodzi z rodziny muzycznej. Jego matka jest artystką chóru, a ojciec tenorem opery bydgoskiej. Nic więc dziwnego, że już w 5 roku życia rozpoczął naukę muzyki, by zakończyć ją w 1993 roku dyplomem Akademii Muzycznej w rodzinnym mieście. Herdzin jest artystą niezwykle wszechstronnym. Z powodzeniem łączy zainteresowanie muzyką klasyczną, jazzem, a także pop. Wykonywał jako pianista z orkiestrą Błękitną Rapsodię George'a Gershwina oraz koncert fortepianowy A-moll Edwarda Grieg'a. Wraz z klarnecistą Wojciechem Mrozkiem koncertował w Niemczech. Wspólnie dokonali nagrań muzyki kameralnej dla Bayerische Rundfunk w Monachium. Koncertował również z flecistką Jadwigą Kotnowską i skrzypkiem Wadimem Brodskim. Bardzo interesujący jest jego poemat symfoniczny Szkice zimowe. Krzysztof Herdzin jako jazzman zadebiutował już w okresie nauki w bydgoskim liceum muzycznym. Grał w zespole Big Band przy Pałacu Młodzieży. Następnie związał się z grupą West. Krzysztof Herdzin grał w zespole Zbigniewa Namysłowskiego. Współpracował także między innymi z kwartetami Janusza Muniaka, Jana Ptaszyna Wróblewskiego, Kazimierza Jonkisza, Michała Kulentego oraz zespołami Back to the Bass Mariusza Bogdanowicza i Quintessence Eryka Kulma. W latach 2002-2012 występował w duecie z Edytą Geppert. Od 2011 roku jest muzykiem zespołu Anny Marii Jopek. Prowadzi własne trio z perkusistą Cezarym Konradem i kontrabasistą Robertem Kubiszynem. W nowatorski, jazzowy sposób interpretuje muzykę Fryderyka Chopina, mówi Krzysztof Herdzin. Jazz jest taką pojemną muzyką, która tak naprawdę potrafi, wydaje mi się, przerobić wszystko i odnaleźć pewne wartości, pewne walory, których w oryginale nie było. I chyba od początku, od kiedy tylko jazzmeni zaczęli funkcjonować, zawsze korciło wszystkich bardziej kreatywnych jazzmenów, aranżerów, to, żeby brać na warsztat utwory klasyczne. Także myślę, że to jest niczym nie kończąca się długa, długa ścieżka, której granicą jest tylko granica przyzwoitości. A w oryginale ten utwór brzmi tak. Oddzielnym, bardzo obszernym i ważnym obszarem działalności Krzysztofa Herdzina jest aranżacja. To on dokonał opracowania orkiestrowego nagrodzonej Oscarem muzyki Jana A.P. Kaczmarka do filmu Marzyciel Marka Forstera. Jako instrumentalista, kompozytor, aranżer, dyrygent wziął udział w nagraniu ponad 190 płyt. Krzysztof Herdzin nie boi się też trudnych wyzwań. Jednym z nich było skomponowanie fantazji jazzowej na temat czwartego kwartetu smyczkowego Grażyny Bacewicz. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Nasza plaża żyje, Magda Grzebałkowska rozdaje autografy, Jerzy Sosnowski robi zdjęcia, pisarze po prostu wylegli na naszą piękną plażę tutaj w Sopocie. Agnieszka Opszańska i nasz gość, słuchacz. Nasz gość słuchacz, jeden Michał, czyli Michał Nogaś z mikrofonem, drugi Michał, witaj. Witam wszystkich. Panie Michale, pan chciał kogoś pozdrowić. Tak, co dopiero teraz kolega Rafał włączył Polskie Radio Trójkę, ale też mam wszystkich zaproszonych, mam zaproszenie na bieganie w Łodzi, które niedługo się odbędzie, bieganie Bem o Zdrowie, które będzie po prostu jakby naszą promocję Trójki Polskiego Radia. Chętnie wszystkich zapraszam, bo ja biegam już z dobrym 5 medali, to wiem jaki to wysiłek. To biega Michał z jakiego miasta? Z Łodzi. Agnieszka też ma duże związki z Łodzią i też biega. Ja też biegam, chociaż nie z Łodzi. To teraz odwracamy się. Panie Michale, bardzo dziękujemy i patrzymy na Zatokę i o Zatoce śpiewają państwo z zespołu Metronomii. I'll take you back one day.